pracy z soboty na niedzielę. Marcin Zaborowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Paweł Świeboda, Demos Europa. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za odkurzacz Electrolux ze szczotką do parkietu. Zapłacisz po rabacie niecałe 348 zł. Mediamarkt.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo więcej Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, bo może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowy program zapraszamy do Trójki. 13 dzień lutego jest piątek, a przed nami serwis Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Lekarz ze szpitala w Kutnie zapisał antybiotyki i odesłał dziecko do domu. Półtoraroczny chłopczyk zmarł. Kto za to odpowiada? Sprawdzają prokuratura, NFZ i samorząd. Kilkudziesięciu europosłów przyłączyło się już do głodówki na rzecz uwolnienia ukraińskiej pilotki więzionej w Rosji. Helsińska Fundacja Praw Człowieka odwoła się do Sądu Najwyższego w sprawie sposobów inwigilacji stosowanych przez CBA. Obywatel ma prawo wiedzieć, przy użyciu jakich narzędzi mogą być zbierane informacje na jego temat. Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu w Kutnie. Ma to związek ze śmiercią półtorarocznego chłopca, potwierdza Magdalena Góralczyk z NFZ-u. Będziemy weryfikować sprzęt, harmonogram, personel, dokumentację medyczną ze szczególnym naciskiem tego, co się zadziało w przypadku Maciusia. Sekcja zwłok wykazała, że dziecko udusiło się, prawdopodobnie połykając plastikowy fragment długopisu. Tym fragmentem zatkane było prawe oskrzele chłopca. Prokuratura bada, czy ta śmierć ma związek z tym, że dzień wcześniej dziecka nie przyjęto do szpitala. Przepisano mu jedynie antybiotyki i zalecono kontrolę za kilka dni. Tak w TVP Info opowiadała o tym matka chłopca. Poprosiła nas do zbadania. Powiedziała, że jest za dużo ludzi, nie ma gdzie dziecko położyć. Pani doktor powiedziała, że nadaje się dziecko na leczenie domowe. Jeszcze kazała mi okna pootwierać, czapki, szaliki pozakładać, żeby dziecko miało dużo wilgoci, żeby lepiej oddychało. Wieczorem, gdy jużśmy zaczęli już szykować się do łóżka, usiadł, zaczął kasłać. Ja koło niego się położyłam, a on do mnie na rączki i on zaczął się dusić. Gdyby dziecko zostało przyjęte, oni by zrobili to prześwietlenie. Gdyby się okazało, że on tam coś ma, to byłoby jakoś udzielona mu pomoc i by przeżył to. Gdy stan dziecka pogorszył się, matka wezwała pogotowie, ale na ratunek było już za późno. Ordynatora oddziału pediatrii w szpitalu w Kutnie straciła już pracę, a starosta kutnowski Krzysztof Debich zapowiada, że przeprowadzi w placówce duże zmiany, ale kiedy, nie wiadomo. To jest bardzo długi proces. Musimy zgromadzić odpowiednią ilość środków finansowych na inwestycje, poprawić płynność szpitala i przede wszystkim jakość jego funkcjonowania, dokupić sprzętu. Najogólniej rzecz biorąc, no to jest olbrzymia operacja. Po tych informacjach, które mamy od mieszkańców, miałem je również i wcześniej. Naprawdę trzeba dużo zmienić. Dotychczasowa ordynator pediatrii w szpitalu straciła stanowisko, ale nie praca. Będzie zatrudniona do zakończenia kontroli, którą prowadzi m.in. NFZ. Jak ustaliła prokuratura, lekarz nocnej pomocy medycznej, do którego zgłosiła się matka ze swoim synem, stwierdził jedynie niewielkie szmery w oskrzelach, przepisał witaminy i syrop wykrztuśny. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara do 5 lat więzienia. Już ponad 20 europosłów przyłączyło się do rotacyjnej głodówki na rzecz uwolnienia Nadii Sawczenko, ukraińskiej pilotki więzionej w Rosji. Przedstawiciele różnych frakcji politycznych nawiązują w ten sposób do protestu samej Sawczenko, która od połowy grudnia odmawia przyjmowania pokarmów i jest karmiona dożylnie. Kobieta jest oskarżona o współudział w zabójstwie rosyjskich dziennikarzy. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Protest rozpoczął się 4 lutego z inicjatywy litewskiego europosła Petrasa Ostrewiciusa, szefa grupy Przyjaciele Ukrainy w Parlamencie Europejskim. Członkowie grupy zwrócili się wtedy z apelem do rosyjskiego ambasadora przy Unii Europejskiej o uwolnienie pilotki, która jest też ukraińską deputowaną. Według europosłów działania Rosji wobec Sawczenko stanowią brutalne pogwałcenie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jednodniową głodówkę poza Ostrewiciusem podjęli już także m.in. szefowa Zielonych Rebecca Harms czy europoseł Chadeków Michał Boni, który głoduje dziś. Według ukraińskiego prezydenta Petra Poroszenki Sawczenko powinna zostać wkrótce uwolniona w związku z porozumieniem z Mińska. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył jednak, że Rosja w Mińsku niczego takiego nie obiecywała. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Będzie kasacja do Sądu Najwyższego w sprawie inwigilacji obywateli, zapowiada Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił jej skargę na Centralne Biuro Antykorupcyjne, które odmawia informacji o skali śledzenia Polaków. Fundacja chce wiedzieć, czy CBA używa systemu, który pozwala na monitorowanie komputerów i telefonów, pozyskiwanie danych oraz śledzenie korespondencji bez wiedzy użytkowników, mówi pełnomocnik obrońców praw człowieka Artur Pietryka. Przede wszystkim obywatel ma prawo wiedzieć, przy użyciu jakich narzędzi mogą być zbierane informacje na jego temat. Wynika po prostu z gwarancji praw i wolności konstytucyjnych, naszej prywatności, naszej ochrony prawa do życia rodzinnego, swobody naszej korespondencji, naszej autonomii informacyjnej, czyli tego prawa, które daje nam to, że to my decydujemy, jakie dane o nas mogą być zbierane. Sędziowie uznali, że choć obywatele mają prawo do prywatności, to ze względów bezpieczeństwa służby mogą utrzymywać w tajemnicy to, z jakich technik korzystają. Z okazji walentynek policjanci na Mazowszu rozdali kierowcom kilkaset serc. Nie były czerwone, a niebieskie, a na każdym widniało przesłanie: kocham, a ty jedź ostrożnie. Bo na naukę nigdy nie jest za późno, a takie akcje podobno przynoszą lepsze efekty niż mandaty i punkty karne. Sierżant sztabowy Emilia Kosma, Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka. Wiemy, jakie jutro święto, panowie? Wiemy. Walentynki. Tak. I w związku z tym, że prezent jutro są walentynki... Od razu prezent. Tradycją myślę, że powinno stać się to, że jeździmy bezpiecznie, z taką miłością, która będzie wyrażona szacunkiem, życzliwością, wyrozumiałością w stosunku do innych kierowców. Nie spodziewałem się w ogóle. Na pewno bardziej potrzebne niż mandaty. Powinny być robione częściej. Policjantów wspierał kierowca rajdowy Mariusz Nowocień. My zapraszamy na kolejne wiadomości w Trójce o 18.30. Jutro pogodnie, proszę Państwa, w całej Polsce. A nawet jeśli pojawią się chmury, to nieduże i mały deszcz ewentualnie nas czeka. Choć w zasadzie, zgodnie z zapowiedziami, deszczu ma nie być. Jutro ciepło, 3 stopnie, 4, nawet 7. Tak będzie we Wrocławiu, w Szczecinie 6, podobnie w Gdańsku, w Rzeszowie, Krakowie 5, w Warszawie, Poznaniu, Kielcach. I taka pogoda utrzyma się aż do wtorku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W trzeciej stronie medalu o pierwszej po zimowej przerwie kolejce w T-Mobile Ekstraklasie. Przy tej okazji dla kibiców piłki nożnej konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Poza tym sprawdzimy, jak radzi sobie w rajdzie Szwecji Robert Kubica, podsumujemy alpejskie Mistrzostwa Świata i zapowiemy Orlen Warsaw Marathon. A to nie wszystko, proszę nas słuchać w niedzielę od godziny 17. Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek 13 w Mediamarkt. Niesamowity rabat 13% na produkty RTV i AGD. Na przykład za płytę indukcyjną Electrolux z funkcją booster na 4 polach. Zapłacisz po rabacie niecałe 913 zł. Mediamarkt.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Już od piątku w Lidlu. Wieprzowina tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki czy delikatnej polędwiczki. Wybierz coś dla siebie, bo już od piątku wieprzowina w Lidlu 25% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. A ponadto tylko teraz, aż do niedzieli, świeża kaczka Pekin kosztuje jedynie 7,77 za kilogram. Tak, kaczka Pekin za 7,77 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Run, John, run! Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Ty, co masz dla Anki na walentynki? A kiedy to? Na jutro. Boż, ty, zapomniałem, zabije mnie, no. No nie zdążę, no jak? Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:18. Panie Adamie, jest pan? Kłaniam się nisko panu. A witam pana. Panie realizator, słuchaczom. Panie redaktorze, są takie dni, że ryba nie chce brać na żadną przynętę. W życiu ryby. Tak, ale jest jeden wyjątek. Mhm. Tym wyjątkiem to są 15-centymetrowe okonie. I one biorą bez względu na pogodę, fazę księżyca, bez względu na porę roku, na datę. A nawet przynętę. Nawet wędkarza, czy jakieś tam stosunki geopolityczne i tak dalej. Mhm. No i dzisiaj na te czerwone robaczki złowiłem ich tam dość sporo. Mhm. Pytanie, co z nimi zrobić? Pomysł był jeden. Tak. Zrobić gałki rybne. Oddzieliłem mięso od ości, przepuściłem przez maszynkę. Następnie włoszczyznę też przepuściłem przez maszynkę. Dodałem bułkę tartą i moczoną. No i jajko. Tak, kaszę manną, dwa jajka, zieloną pietruszkę siekaną i odrobinę octu. Z tego taką masę zrobiłem, a z tej masy takie gałki, kuleczki piękne. Smażył pan czy gotował? I wrzuciłem do wrzątku na 20 minut. Mm. No i później był obiad. I było tak, na talerzu. 3 gałki z 3 różnymi sosami. Mm. 3 łyżki ryżu. To pan zaszalał. I 3 talerze. No. W sumie to było 333. Czyli chyba najbardziej typowy trójkowy obiad mazurski. I do tego jeszcze koperek taki. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Troszkę zazdroszczę. Siedem trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Przy naszym telefonie pan Darek, jak zwykle do 19. Za moment połączymy się ze szklarską porębą. Dla odmiany i wyjątkowo zapytamy o śnieg. Last night I was thinking of the little things that I've been dreaming of all in a lifetime. Last night I was driving fast, and through the dark the shadows of my past were shining on. You and I, two lovers, meet and stare each other on their feet. And this is what I used to call, this is my life. Dreaming of all in a lifetime. last night I was driving fast, and through the dark the shadows of my past were shining on. Panie Tadeuszu, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiałem tu z panem przed chwilą, bo słyszałem w wiadomościach, że europosłowie przyłączają się do rotacyjnej głodówki. I przyszło mi na myśl, czy ta głodówka polega na tym, że ci, co zgłodnieją, idą jeść, a ci, co zjedli, to idą głodować? Efekt ten sam, ale zasada odwrotna. To znaczy głoduje ten, który jest po obiedzie. A. W ten sposób. Super proces. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. To już kwadrans po 18. Przeniesiemy się na chwilę do Szklarskiej Poręby. Tam, proszę państwa, na skwerku radiowej Trójki rezyduje Michał Nogaś, podziwiany przez dorosłych i dzieci. Witam pana, dzień dobry. Witam pana serdecznie. Pana też podziwiają z powodu głosu, który się tutaj do nas właśnie odezwał. No, to mamy do czynienia z zachwytami krótkimi, ale wiem, że pan tam nie sam, tak? Po pierwsze, nie jestem sam tutaj, bo ze mną jest redaktor Niedźwiecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. A po drugie, są z nami nasi słuchacze, bo od wczoraj tutaj w Szklarskiej Porębie trwa festiwal Trójka Górą i za nami trzy niezwykle interesujące spotkania. Wczoraj Magdalena Grzybałkowska opowiadała o swojej nowej książce o roku 1945. Dziś Renata Maurer z Michałem Olszańskim o strzelaniu i nie tylko, a przed chwilą skończyło się spotkanie Magdy Eton z Marią Czubaszek. Było bardzo zabawnie i było o wszystkim, prawda? Znaczy jeszcze trwa, bo widzę, że pani Maria podpisuje książki. Ale my tutaj chcemy państwa zaprosić na jeszcze jedno ważne wydarzenie. To dla mieszkańców Szklarskiej i okolic, ale też dla tych, którzy przybędą do nas w weekend. O 18.30 na skwerku naszym, tutaj w centrum Szklarskiej Poręby, otwarcie wystawy zdjęć Marka Niedźwieckiego. To takie małe wydarzenie, ale bardzo przyjemne. Przeczytałem na tablicy informacyjnej związanej z tą wystawą, że chwytasz i utrwalasz w obiektywie aparatu fotograficznego zjawiska, które uzupełniasz opowieściami z bloga, żeby miały temperaturę kawałka rzeczywistości i czasu. Od dawna fotografujesz rejon Szklarskiej Poręby? Myślę, że 15 lat. Jakoś tak jak zaczęliśmy się tutaj pojawiać na przełomie stuleci. No i te 15 lat to jest kawał historii już jednak, bo są tutaj takie zdjęcia, pokazujące miejsca, których właściwie już nie ma. To znaczy 15 lat temu było tu zupełnie jednak inaczej. I ta przyroda i natura, którą tutaj udało mi się strzelić z srebrnym aparacikiem na prawdziwych kliszach, bo tak postanowiłem, że to będą takie prawdziwe zdjęcia, no to są takie zapisy rzeczy, które już minęły. To są zdjęcia z twoich letnich wędrówek, piękne kwiaty. Są też ośnieżone szczyty i drzewa, ale jest jedno zdjęcie, które budzi ogromne zainteresowanie. Marek Niedźwiecki w pociągu narciarskim Henryka Sytnera. To jeszcze dodam, że te piękne kwiaty to są naparstnice, które tutaj w Górach Izerskich są słynne dzięki Julianowi Gozdowskiemu, który je rozsiewa. Natomiast tu jest tak, to mogło być po czapeczce sądząc i goglach 2002, jakoś tak. Heniów, to musiało być rano, bo on rano niebieskie miał te... A potem bywało różnie, i różowy, i żółty. No Henryk był mistrzem w przebieraniu się, ale zobacz, jaka fajna pogoda, jak Hala Szeńska wygląda. No to było 13 lat temu i ja wtedy jeszcze jeździłem na nartach, tak. A teraz biegasz, dzisiaj byłeś w Jakuszycach. Tak, bo tam się odbywała konferencja prasowa w związku z 39. Biegiem Piastów, który zaczyna się za tydzień. To niesamowite, że 39. Ja byłem na 13, może 14. Nie biegając, tylko też chwytając aparatem fotograficznym co bardziej magiczne momenty. No i to jest niewiarygodne, bo Kuba mówił, że zapytać o śnieg. Właściwie Jakuszyce wyglądają dzisiaj jak na jednym z tych zdjęć tutaj. Choinki są dokładnie takie. Jest tak dużo śniegu, że w tym roku bieg Piastów na tym najdłuższym

Kiedy zachoruje dziecko, wiadomo, udajemy się do lekarza, a potem, jeśli trzeba, korzystamy ze zwolnienia lekarskiego. Aby takie zwolnienie dostać na opiekę nad chorą mamą albo ojcem, trzeba wypełnić oświadczenie, które jest podstawą otrzymania pieniędzy za czas nieobecności w pracy. Ale to nie koniec komplikacji. Pieniądze dostaniemy tylko wtedy, kiedy mieszkamy razem z rodzicami. Z Elżbietą Szwałkiewicz z Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym rozmawiała Ewa Dudzińska. Dzieci czasami mieszkają daleko, bo przecież wyjeżdżamy za pracą, po całej Polsce jeździmy. No i trzeba tymi rodzicami się zaopiekować. Osoba, o której teraz pani powiedziała, nazywamy wsadem do kanapki. Ta kobieta nad sobą ma starzejących się rodziców, bliskich krewnych samotnych, a spodnia część kanapki to są jej dzieci. I ciągle ta kobieta w tej kanapce musi bez przerwy świadczyć tą pomoc. Albo górze, czyli seniorom, albo własnym wnukom. Co mamy zrobić, jeżeli raptem taka sytuacja nas zaczyna przerastać? I nie ma takiego drogowskazu, gdzie mam się udać, do kogo pójść. Nie ma żadnej osoby, która by zbudowała tą mapę dochodzenia do pomocy, tak? Każdy tylko udziela takich wyrywkowych informacji. Osoba dorosła pracuje, raptem coś się wydarza z rodzicem już wiekowym, chce pójść na dłuższe zwolnienie lekarskie. Jak ma to załatwić? Podstawowym dokumentem do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest... Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie lekarskie wystawiane na druku ZUS ZLA. Czy tak samo długie może być to zwolnienie lekarskie na dzieci małe i na osoby dorosłe? Mówimy o małżonku, rodzicach, teściach, dziadkach bądź rodzeństwie. Przypada 14 dni w roku. Na dzieci można więcej. Do 14 roku życia na dzieci można z 60 dni skorzystać. Nie może pani dostać zasiłku opiekuńczego na członka rodziny, który mieszka 500 kilometrów od pani, bo jest to nielogiczne. Jak to jest nielogiczne? Przecież teraz ludzie wyjeżdżają, a rodzice zostają gdzieś na wsiach, w małych miasteczkach. Tak, jest wymóg ustawowy, musi pani pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym. Czyli jeżeli nie zamieszkuję tam, gdzie moja matka, a w innym mieście, to już nie dostanę na nią zwolnienia. A no to ciekawe. Decyduje wspólne gospodarstwo domowe i, co ważne, nie ma innego członka rodziny, który może się zająć daną osobą. Mam nadzieję, że przy okazji nowelizacji ustawy, która nakaże równe traktowanie pracowników w kontekście opieki nad członkami rodziny... Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Zmieni te wszystkie absurdalne zapisy. Jeżeli będzie trzeba zaopiekować się mamą, to ZUS nie będzie pytał, czy ta mama z nami mieszka, czy nie, tylko zrozumie, że my do tej mamy musimy dojechać, odebrać ją ze szpitala, być z nią te parę czy paręnaście dni, kiedy ona nie może funkcjonować samodzielnie, bądź zorganizować dla niej opiekę dłuższą. Wyjeżdżam ze swojego miasta, jadę do mamy na ten czas, kiedy chcę wziąć zwolnienie lekarskie. ZUS może wtedy zawsze stwierdzić, że de facto nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego, a w takich sytuacji zawsze jesteśmy zmuszeni do odwołania się od tej decyzji. Prawnik Tomasz Tomaszczyk. Chodzi o to, że mamy być wspólnie dla siebie domownikami, mówiąc krótko. Jakby to było tak, że mama by się wprowadziła do nas. Mama z nami mieszka, no to prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. To może się stać z dnia na dzień na dobrą sprawę. Bo nie jest to na pewno zameldowanie. To mi rzecznik ZUS-u powiedział. W dzisiejszych czasach właściwie zameldowanie dla sądów ma średnie znaczenie, właściwie żadnego. Wprowadzamy mechanizmy, które ułatwiać będą opiekę. Na przykład... Senator Mieczysław Augustyn, współautor projektu ustawy o opiece nad osobami niesamodzielnymi. Urlop opiekuńczy. Dzisiaj jak rodzice mają potrzebę zajmować się dzieckiem, to im się należy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, urlop wychowawczy. A jak tą osobą, którą trzeba się zajmować, jest osoba starsza, to nic się nie należy. W wielu krajach już dawno to zrobiono i my musimy też wprowadzić urlop opiekuńczy i możliwość elastycznego zatrudnienia. Opiekę nad osobami niesamodzielnymi w Polsce sprawują przede wszystkim rodziny. Niestety dodatkowo muszą jeszcze walczyć z ułomnymi przepisami. Troszkę a propos, choć ryzykownie... Znaczy ja cytuję ryzykownie, bo pan Tomasz opisuje taką scenkę z życia w kosmosie. Gdzieś w galaktyce spotykają się dwie planety, jedna wyraźnie zmartwiona, a tobie co? A daj spokój, mam homo sapiens. No, nie przejmuj się, to minie. To będzie Ingrid. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche monde dans lequel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit de mon amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour en mourir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux. Pour mon plaisir, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans ma vie. Il m'a dit, l'a juré pour la vie. De quel je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Tak, oto już 18:31 nawet. Ale nie śmiałem przerywać. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Naczelna Rada Lekarska zaskarży pakiet onkologiczny do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję lekarze podjęli jednogłośnie. Wniosek o sprawdzenie zapisów wprowadzonych od nowego roku przez Ministerstwo Zdrowia trafi do Trybunału prawdopodobnie w kwietniu. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Po 17 dniach protestów związkowcy i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisali projekt porozumienia. Górnicy zgodzili się na ustępstwa finansowe, ale żądają dymisji prezesa Jarosława Zagórowskiego. Ten deklaruje, że odejdzie, jeśli górnicy wrócą w poniedziałek do pracy. Zapowiada też, że zgodnie z prawem pracownicy nie dostaną pieniędzy za dni strajku, bo sąd uznał, że był on nielegalny. Związkowcy muszą też zapłacić za straty spowodowane przestojem. Ekspert od prawa cywilnego, sędzia Łukasz Piebiak, przyznaje, że te roszczenia są realne. A jeśli strajk był nielegalny, w grę wchodzą także sankcje karne. To oczywiście sąd będzie rozstrzygał, jeżeli spółka węglowa wytoczy powództwo przeciw organizatorom tej akcji strajkowej. Tego nie wiemy. Być może to też jest treścią tego porozumienia. Jest artykuł 26 ustęp 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgodnie z którym za szkody wyrządzone strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom ustawy organizator ponosi odpowiedzialność bez żadnych ograniczeń. A do prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kierowania nielegalnym strajkiem przez liderów 8 central związkowych działających w JSW. Złożyli je pracodawcy RP, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Prezydent Niemiec przypomniał w Dreźnie o niemieckiej winie za zbrodnie wojenne. Nie możemy zapominać o ofiarach niemieckich działań

Co dobrego, pani Zofio, witam, halo. Chciałam powiedzieć, panie Kubo, że specjalnie zadzwoniłam, żeby zostałam się w pracy. Pracuję głową, więc to pracuję w instytucie. Mhm. Ale muzykę tak porywającą pan dzisiaj przygotował, że odważyłabym się, bym pana wręcz wyściskała za tą muzykę. Nogi, pracuję głową, a nogi mi same chodzą. Szanowna pani, bardzo proszę, przez grzeczność zachwytom nie zaprzeczę. Program Dziękuję. Trzeci, audycja popołudniowa, 22 minuty pozostały do 19. 30 lat temu, proszę państwa, PKP wycofały z użytku ostatnie parowozy. Dziś szacowne, nadal jeżdżące lokomotywy można oglądać, na przykład w skansenach w Wolsztynie czy Chabówce. To była podróż parowozem. W latach 70. jeździliśmy z rodzicami do Szczecina i skład ciągnęła lokomotywa parowa. Fajnie było, bo były dodatkowe atrakcje. Oczywiście to sapało, buchało. Fajne były te trąbki, sygnały, jak maszynista pociągnął za wajchę, to bardzo ładnie to gwizdało. Dużo, bo to tam trzeba było sporo pracy włożyć. Edward Rutkowski, emerytowany maszynista. I było słychać, jak się jechało, to ten wylot tej pary z Komnina, to mówili, że ten parowóz z niebem gada. Parowóz stał cały czas pod ogniem, także on nie był wygaszany. Wygaszany był raz w miesiącu na przegląd. Te lokomotywy parowe ciągnęły te składy w taki sposób, że one dojeżdżały na czas. Przed wojną mówiło się, że można było po prostu regulować zegarki. Piotr Zarzecki, historyk techniki. Na podstawie przychodzenia i odchodzenia pociągów z peronów. Przed wojną to był pan kolejarz przede wszystkim. Miał dumę i był dumny ze swojego zawodu. Kolejarz to była elita. Elita i finansowa, i zawodowa, i intelektualna. Żeby być kolejarzem, to trzeba było reprezentować pewien poziom. I tak to trwało jeszcze ze względów oczywiście ciągłości historycznej, jeszcze tak w latach 50. było. Mamy piękne parowozy. Mirosław Szymański z Biura Promocji PKP Cargo. Zlokalizowane w dwóch miejscach, a mianowicie w ponadstuletniej parowozowni w Wolsztynie i w parowozowni w Chabówce. Mamy tam czynne parowozy, które na przykład w Wolsztynie do niedawna rozkładowe pociągi, teraz tylko turystyczne, natomiast w Chabówce również można spotkać parowozy, które prowadzą pociągi turystyczne, grają w wielu filmach, a raz w roku w każdej z tych parowozowni odbywają się duże eventy z udziałem parowozów z wielu państw europejskich. Każdy, kto chociaż raz był w pobliżu parowozów, wie, że ta maszyna ma duszę, bo ta maszyna nie jest zimna. Parowóz, jak się go rozpala, to jakby się ożywało nieboszczyka. Ze stanu takiego zimnego, kupy takiego zimnego żelaza staje się maszyną, która jakby wstaje na nogi. Jej serce zaczyna pracować, serce to kocioł, zaczyna ożywać, zaczyna syczeć, puszczać parę i widać, że ona jakby budzi się do życia po to, żeby prowadzić te piękne pociągi, nawet z dużymi prędkościami. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale najszybszą polską lokomotywą parową była piękna Helena, która mknęła po torach z zawrotną prędkością wówczas 130 km na godzinę, a parowozami zainteresował się Tomasz Jeleński. Ray Charles. You give your hand to me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know me. No, you don't know the one. Dreams of you at night, and longs to kiss your lips, and longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend, that's all I've ever been, 'cause you don't know me. No, you don't know me. For I never knew art of making love, though my heart aches with love for you. Afraid and I chance go by, a chance that you might love me too. Love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. I watch you walk away beside the lucky guy. Oh, to never, never know the one who loves you so. Well, you don't know me. Panie Tomaszu, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem jako wielki fan pociągów i kolejek, bo miałem dziadka maszynistę w Łańcucie. Usłyszałem ciekawą informację o naszych ostatnich parowozach w Olsztynie. Otóż chciałem jedną rzecz powiedzieć. W Niemczech, z tego co wiem, jest cały czas co najmniej paręset, jeśli nie 2000 parowozów przygotowanych do jazdy w każdej chwili, bo wiadomo, że jak błyśnie na słońcu, to wszystko wysiądzie, ale parowozy będą jeździły. A musi błysnąć, nie ma cudów. Co więcej, jeszcze w Niemczech znajduje się ultra nowoczesna fabryka, której widziałem reportaż tej fabryki, gdzie się w tej chwili produkuje bardzo nowoczesne parowozy przygotowane do jazdy pociągów ekspresowych. Panie ponad Tomaszu, 200 na godzinę. Zatem jaki z tego wniosek? Szanujmy to, co pozostało. Szanujmy nasze parowozy. Jak zwykle w piątek po południu zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. W tym roku Teatr Syrena, jedna z najważniejszych warszawskich scen, od zawsze kojarzona z rozrywką na dobrym poziomie, kończy 70 lat. Jednym z najważniejszych rocznicowych wydarzeń jest premiera Czarodziejskiej Góry, według wielkiej powieści Tomasza Manna sprzed ponad 90 lat. Spektakl reżyseruje dyrektor Syreny Wojciech Malajkat, a na scenie Daniel Olbrychski, Antoni Pawlicki, Przemysław Bluszcz i inni. Więcej o spektaklu w niedzielę w magazynie Bardzo Kulturalny. Tymczasem jutro i pojutrze w Teatrze Powszechnym w Warszawie pokazy Wychowanki według Aleksandra Fredry. Ani słowa, ręczy twoja głowa. Moja? Tak, twoja. Ryjskich 20 dostanie, kto złapie, kto wypaple. Znasz mnie. Jaśnie, panie. Miltoner, żeby kości jak marmur miał twarde, jak ten stary weteran. Zetrę go w muszfartę. Ten głos należy do grającego w przedstawieniu Edwarda Lindę Lubaszenki. Wychowanka to połączenie słuchowiska radiowego i teatru lalkowego. Spektakl pełen przewrotności i umowności. Reżyseruje Michał Zadara. Fabuła tej sztuki opowiada o tym, że człowiek, mężczyzna starszy, bardzo bogaty, ma przeszłość wojskową, którą sobie wymyślił. Chce, żeby jego wychowanka, czyli dziewczyna, która nie jest jego córką, żeby wyszła za pewnego faceta, żeby oni mogli odziedziczyć cały jego majątek. I różne intrygi się toczą wokół tej sprawy. I to oczywiście Fredro jakby tu dekonstruuje ten mit takiego zdrowego polskiego dworku. Przy czym trzeba zaznaczyć, że dla mnie ten Fredro zawsze bardziej był poetą pewnego pejzażu polskiego, takiego pejzażu duchowego czy pejzażu społecznego, pewnych typów polskich i mniej właśnie jakimś takim krytykiem tych relacji i że to, co on opisał kiedyś jako dworek, jakby dzisiaj doskonale się realizuje w jakimś takim małym miasteczkowym biznesie. To znaczy, że ten jakby drobny szlachcic, którego on przedstawiał, no on ma taki biznes. I u nas to jest taka stacja benzynowa, że on ma po prostu stację benzynową w latach 90. I wokół tego się toczą te wszystkie intrygi. I to jest bardzo dla mnie jakiś ciekawy pejzaż, ta stacja benzynowa z lat 90. I ta opowieść się jakoś pięknie opowiada w tym. I wydaje mi się, że bardziej niż to jakby co zostało nazwane u Fredry, że tam polskie przywary narodowe, właśnie się opowiadają jakieś takie tropy samotności, nędzy, takiej duchowej złości ludzkiej. A na scenie także m.in. Barbara Wysocka, Paulina Holc i Michał Sitarski. Wychowanka, produkcja grupy Centrala 71 na scenie Warszawskiego Teatru Powszechnego w sobotę i niedzielę. Zapraszamy. Motion, I'm reborn. I need a week to mow the lawn. I eat dinner with my flip-flops on, now that the summer's here. With my chores I only flirt, hung in my hammock greeting Kurt. struggling to remain inert now that the summer's here. Now that the summer is here, I'll laze all day, my work can wait. At night behave like a firefly and isolate with my mate. Somewhere with all listening to Ahmad Jamal. Poinciana says it all now that the summer's here. Tak pięknie, Michael Franks. A my tymczasem przedstawimy Państwu jeszcze zaproszenie do kina. Ryszard Jaźwiński. Od dziś w kinach kebab i horoskop. I myślę, że to jest dobra propozycja dla spragnionych humoru, ale jednak wyrafinowanego. Takie jest poczucie humoru reżysera? Tak, to chodziło właśnie tak naprawdę, żeby zrobić film, który będzie używał jako narzędzia humoru, żeby opowiedzieć o paru może poważniejszych sprawach, ale właśnie, żeby opowiedzieć o tym z dystansu i właśnie, żeby to było w jakiś sposób zabawne. I to jest takie trochę inne poczucie humoru, ale mam nadzieję, że będzie się mieszyło. Wyjaśnijmy może skąd ten tytuł Kebab i horoskop, bo to dotyczy dwóch, właściwie z wielu bohaterów filmu. Tak, to jest dwóch bohaterów. Kebab to jest człowiek, który pracował w barze z kebabami i pewnego dnia rzuca pracę, bo przeczytał w horoskopie napisanym przez drugiego tytułowego bohatera, że musi tego dnia rzucić właśnie pracę i on robi dokładnie to, co jest napisane w tych horoskopach. W jakim piśmie pamiętasz? Tajemniczy świat zwierząt. I rzuca pracę i w tym momencie poznaje autora tych słów, które go skłoniły do tej decyzji. Okazuje się, że to nie jest żadna wróżka... Elena. Wróżka Elena. Nie jest to specjalna osoba, tylko to jest taki zwykły człowiek, taki sam jak właśnie ten sprzedawca kebabów. I tych dwóch panów, czyli Kebab i Horoskop, podbijają świat marketingu jako właśnie fałszywi specjaliści od marketingu trafiają do sklepu z dywanami. Tak się dalej ta historia toczy. Powiedz od razu, kto zagrał te role i kolejne, bo tutaj bohaterowie są przez aktorów scharakteryzowani w bardzo interesujący sposób. Tak, to w ogóle bardzo się cieszę, że taką obsadę udało się skompletować i że tacy aktorzy się zgodzili zagrać w moim filmie, bo tytułowe role Kebaba gra Bartek Topa, Horoskopa Piotrek Żurawski. Poza tym w filmie jest Andrzej Zieliński, Basia Kurzaj, Justyna Wasilewska, Agnieszka Wagner, Janusz Michałowski, Tomek Szuchart. Jest dużo postaci, dużo świetnych aktorów. To była dla mnie taka wielka radość, bo ja po prostu miałem taką listę z nazwiskami aktorów, z którymi chciałbym pracować i ta lista się tak sprawdziła jeden do jednego. Znaczy wypełniły się te marzenia tak naprawdę. To twój pełnometrażowy debiut fabularny, debiut reżyserski, ale już doceniony i to w dodatku za granicą, prawda? Tak, ten film dostał nagrodę na festiwalu Raindance w Londynie. To była nagroda za najlepszy debiut. Poza tym były dwie nagrody na festiwalu w Gdyni, to były nagrody dyskusyjnych klubów filmowych i sieci kin studyjnych. I też był taki festiwal Kino Polska w Paryżu i tam też była nagroda dla tego filmu, więc tak działa. Działa. I oglądając film po raz drugi już z taką premierową publicznością, muszę powiedzieć, że rzeczywiście sala bardzo często wybuchała śmiechem. To chyba radość dla reżysera. Tak, ja stałem za drzwiami i słuchałem, jakie są reakcje, więc każdy wybuch śmiechu to jest dla mnie wielka radość. Wtedy tak trochę oddycham z ulgą, że w tym momencie się zaśmiali i czekam na następny, gdzie myślałem, że teoretycznie powinien nastąpić wybuch śmiechu. Ty konsekwentnie opowiadasz, używam skrótu myślowego, o smutnych ludziach. Skąd te obserwacje? Bo to jest w filmie mnóstwo drobnych takich sytuacji. Czy to są rzeczy zaobserwowane, inspiracje czerpałeś z życia? Taką rzeczywistość, którą widzimy na co dzień, od popadnięcia w totalny absurd dzielą milimetry. milimetry. Ten film, nawet jeśli były inspiracje poszczególnych zachowań w rzeczywistości, w filmie są te absurdalne rzeczy wyolbrzymione. To jest w pewnym stopniu zainspirowane obserwacjami, ale zawsze troszkę wyolbrzymione, więc jakby ten absurd, mi się wydaje, czai się w rzeczywistości, tylko na potrzeby filmu trzeba go troszkę podkręcić. Czy jest taka kategoria, którą określiłbyś własny film? To jest absurdalna tragikomedia, nie wiem. Mam taki problem właśnie z nazywaniem tak bardzo dokładnie gatunku, bo dla mnie podstawowym pytaniem jest właśnie, po co używamy poczucia humoru, całego tego absurdu. Taki był mój cel, żeby opowiadać trochę o smutnych właśnie ludziach, o smutnych rzeczach, więc to nie jest taka czysta komedia. Jeśli ktoś tam odnajdzie taki właśnie smutniejszy akcent i jakieś takie właśnie połączenie tragikomiczne, to był mój cel. A jak było w Karlowych Warach? Było tak, że ludzie się śmiali, a była pozytywna reakcja. I rzeczywiście tak się w Karlowych Warach mówiło, że to najbardziej czeski film, jaki pojawił się w ubiegłym roku na tym festiwalu? Tak. W Czechach właśnie? Tak, takie były tam oceny tego filmu. Dla mnie to było bardzo ciekawe pokazywać film w Czechach i że tam była taka premiera światowa, bo dla mnie kino czeskie jest bardzo ważne i literatura czeska. I jeśli ktoś tam mówi, że to jest czeski film, no to znaczy, że to jest komplement. Trójka oczywiście poleca film Kebab i Horoskop Grzegorza Jaroszuka. A co reżyser powiedziałby słuchaczom Trójki przy okazji premiery właśnie dzisiaj? Że zapraszam do kin od 13 lutego. Idźcie do kin, zabierzcie znajomych, rodziców, siostry, braci. Zapraszam. I bawcie się dobrze. Tak jest. Jak najlepiej. Quelca zinia na keladera na mej di sol i ventania. Era un palos di pedricar costruido na me di luta un tal imbrau sorriso di mia pai embora cansa se alegria doia nos felicidad desabrochar Quelcasinha naquela terra era mundo maravilhoso e d'ontan lembra nos brincadeira nos ilusão nos chan calote e na canção de nos desejos esperança notinha de com sem mundo a desfrutar cedo si se Marcos toute sa riqueza e volta dia pa simplicidade de nos casinha minha casinha está em pilo que el saluteira nasce quintal era um floresta aventura na cinema nós fantasia nós era sport contra bandidos na hora minguou tava descansar lá na sombra e sem pena notava o virgem grande a conversar dava a lembrar da partilhar todas seis recordação seis mocidade minha casinha hoje também luz na cidade da rainha céu vida levou a outra ladeira mas agreste sim Semo dulçura Que ele saluteira Hoje abra lenha Tudo já mudar Da sua lembrança Na meio do mar Manse casarona Minha casinha um perder Naquela ladeira Surgiu uma nova cidade E onde é minha casinha? E onde é minha casinha? Casinha. Onde Casinha? Onde botar? Onde botar? E onde é a Casinha? Panha Casinha. Chantre botar. Onde Casinha? Onde botar? Onde botar? Panha Casinha. Chantre botar. Onde é a Casinha? Onde é a Casinha? Onde é a Casinha? Onde é a Casinha? Minha pai. Onde é a Casinha? Onde é a Casinha? Cê é alegria. Onde é a Casinha? Onde é a Casinha? Felicidade. Onde é a Casinha? Onde é a Casinha? Nossa. Cezary Ewram, Andrea Bocelli. W popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły